रहोगे क्या बेटी से कुछ न कहोगे, ऐसी हुई खामोशी तारी के अश के जारी सकेगी चैन से एक पल रह न सकेगी बाबा लिए बेटी तुम्हारी के पुकार। यकीन।